جن آنکھوں نے دیکھا ہے تیبہ کی بہاروں کو، جن آنکھوں نے دیکھا ہے، جن کرتی جنت کی فضا کو، وہ یاد نہیں کرتی جنت کی فضا کو، جن آنکھوں نے دیکھا ہے سرکار کی رحمت نے تھاما ہے مجھے جب سے، سرکار کی رحمت گیا دل سے دنیا کے سہاروں کو، میں بھول گیا دل سے دنیا کے سہاروں کو، جن آنکھوں نے دیکھا ہے، اے بحر کرم میری فریاد کبھی سن لے، اے بحر کرم فریاد کبھی سن لے، اس سمت بھی موڑ اپنے الطاف کے دھاروں کو، اس سمت بھی موڑ اپنے الطاف کے دھاروں کو، جن آنکھوں نے دیکھا ہے شب چاند کیا جس نے سورج